ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेल फोन बंद करना प्लीज। सबके पास सेल फोन है, सब आपका अपना सेल फोन निकाल के बंद कर दो। और यदि कोई फोटो लेना चाहते खींचना चाहते तो क्लास के बाद। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्कंदो अध्याय 7 श्लोक संख्या 28, उसके बाद हम 19 नंबर श्लोक पाठ करेंगे। यद्वाय व्रजे व्रज पशून विशतो यपीतान फालं स्वजीव यदनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या तच्छुद्धये तिविष वीर्य विलोजन मुच्छाट अयष्टयद् उरुगं विहरन् हृदीन्याम। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैल जल पी लिया, और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में खुद पड़े। उन्होंने विषैले खलिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपा थी। उसका मतलब लपलपा थी जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। 19 संख्या श्लोक 29। वर्ड बाय वर्ड तत् सब तत् कर्म दिव्यम एव निशि निश्चयानम दाव अग्निना शुचि वने परिदह्यमाने उनेष्यति व्रजम अतः अवसित अंध कालम नेत्रे पिधाप्य स बलः अनाधिगम्य वीर्यः No, it's nothing to do with space. It's some difficult to explain it even. Nitre pidhapya pasvada. इस श्लोक में भगवान की अनेक अनेक दिव्य लीलाओं में दो लीलाएं का कुछ संक्षिप्त वर्णन है. एक है कालिया दमन लीला और दूसरा है दावाग्नि दावाग्नि दमन लीला. वो दो लीला के अतिरिक्त और भी बहुत लीलाएं है श्री कृष्ण की जो अलौकिक है. श्लोक में और दिव्य शब्द है और इसका अनुवाद है अलौकिक. अनुवाद मतलब दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, समपर्याय है. तो और क्या क्या दिव्य लीलाएं है श्री कृष्ण की अलौकिक. पुतना का वध, शकटासुर का वध, अघासुर का वध करना और बकासुर का वध करना, गिरिराज गोवर्धन धारण करना, रासलीला में हजार हजारों गोपियां के पास, सभी गोपियां के पास एक रूप में उपस्थित है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप से और बहुत बहुत प्रकाश रूप प्रकाशित है, जो सब स्वयं रूप से अभिन्न है. और एक एक गोपी के पास एक एक कृष्ण था. और सभी कृष्ण एक ही कृष्ण है। तो ये सब अलौकिक लीला है। कैसे अलौकिक? क्योंकि इस लोक में ऐसा कार्य कोई दूसरे नहीं कर सकते। केवल उस व्यक्ति जो इस लोक के नियमों के अतीत है, जो सर्वशक्तिमान स्वतंत्र है, जो उच्च लोक वैकुंठ लोक से आते हैं, केवल वो व्यक्ति समर्थ है उस प्रकार अलौकिक कार्यकलाप करना। तो वो सब अलौकिक लीला है। उसके अलावा कृष्ण की लौकिक लीला है। तो भगवान कृष्ण एक साधारण शिशु जैसे अपनी माता का स्तन से दूध पीते हैं और बच्चों से खेलते हैं, दोस्तों के साथ, छोटे छोटे ग्वाल बालकों के साथ खेलते हैं। तो ये सब लीला लौकिक है। तो वास्तव में लौकिक नहीं है। सब कार्य जो भगवान कृष्ण करते हैं वो सब लीला है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण का कार्य जो असाधारण है, जो अति मानव है, वो अलौकिक है, और श्री कृष्ण की लीला जो सामान्य लोग भी करते हैं वो लौकिक है। तो एक दृष्टिकोण से हम ऐसे बोल सकते कि श्री कृष्ण की लीला जो साधारण मनुष्यों का कार्य के समान है, जो साधारण मनुष्यों भी करते हैं, तो एक दृष्टिकोण से हम उसको लौकिक बोल सकते हैं। वो श्री कृष्ण की दया है कि वे साधारण व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं, परंतु वो भी इनकी लीला है। कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशव अतिमार्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। इस श्लोक में व्यासदेव कहते हैं कि केशव कृष्ण बलराम के साथ बहुत बहुत कर्म किए थे। कृतवान केल कर्माणि सहरामेण केशव, और सब अतिमार्थ है, सब भगवान का कार्य है। परंतु चूंकि उनका कर्म में बहुत है जो लौकिक जैसे है, इसलिए कृष्ण और बलराम को कपट मानुष बोलते हैं। गुहा है, छिप हुआ है, अर्थात सब लोग पहचान नहीं कर सकते कि कृष्ण और बलराम अतिमार्थ अलौकिक भगवान है। श्री कृष्ण की उपस्थिति का काल में इनके भक्तों के अलावा बहुत सारे लोग उनका दर्शन मिले, परंतु सब लोग पहचान नहीं कर सकते कि ये भगवान है। दो प्रकार के लोग कृष्ण को साधारण व्यक्ति जैसे मानते, एक प्रकार उनके अंतरंग भक्त थे, जैसे इस श्लोक में व्रजवासियों का वर्णन है कि व्रजवासियों बारंबार देखते थे तो कैसे कृष्ण अलौकिक असाधारण अति मर्त्य कार्यकलापन करते हैं, तो फिर भी योग माया भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से, योग माया का प्रभाव से, तो बार बार प्रमाण मिलके भी उन्होंने नहीं सोचे कि ये कृष्ण, ये कान्हा गोविंदा भगवान है। बार बार भगवान कृष्ण भयानक दारुण असुरों को वध किए थे और हर एक बार यशोदा माई सोचने लगे कि ये सब भगवान नारायण की कृपा है कि मेरा बालक को रक्षा करते हैं भगवान नारायण, कि कृष्ण स्वयं नारायण है और वो नारायण ये वो सब असुरों का वध करते हैं। यशोदा माई का पता नहीं था, उन्होंने सोचे कि चूंकि मैं बाल्यकाल में नारायण की पूजा की, इसलिए नारायण भगवान मुझको इतना दया देते हैं कि मेरा कान्हा को रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार सब राजवासियों बार बार प्रमाण मिल के भी तो कभी भी स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। एक बार भगवान कृष्ण राजवासियों को उनके अंतिम गति वैकुंठ गति को देखा, तो फिर भी कि कृष्ण भगवान है व्रजवासियों नहीं सोच, पर एकदम स्पष्ट प्रकट प्रमाण देखकर भी तो स्वीकार नहीं किया कि ये कृष्ण भगवान है। और यदि कभी कभी ऐसे सोचे तो एक क्षण के बाद कि वे भगवान है वो ज्ञान उनका मन से चला गया। ये योग माया का प्रभाव है कि लीला रस वर्धन करने के लिए और जिससे वो व्रज भाव हो सकते हैं, इसलिए कि कृष्ण भगवान है, वे परमेश्वर है, इस ज्ञान व्रजवासियों का मन नहीं आते और आके भी नहीं रहते। और दूसरे प्रकार के लोग थे श्री कृष्ण का उपस्थिति का समय में, जो अवगत नहीं थे कि कृष्ण भगवान है, वे भी पर्याप्त प्रमाण प्राप्त करके भी कभी भी स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। एक प्रकार ब्रजवासियों स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है, कैसे प्रेम से, और दूसरे प्रकार के लोग असुरों द्वेष से स्वीकार नहीं किया। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, बहुत सारे बाबा खुद के आंखों से देखते कि कृष्णा अतिमर्त्य अलौकिक असाधारण अतिमानव कार्य करते, तो फिर भी स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। और कुछ लोग थे जो स्वीकार किए कि कृष्ण भगवान है, विशेषकर पंच पांडव, कुंती रानी, द्वारकावासियों, यदुवंश और मथुरावासियों, उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। तो द्वारका में भी भगवान कृष्णा अधिकांश समय एक साधारण व्यक्ति जैसे ही रहते थे। वो वर्णन है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में 99 संख्या अध्याय में कि नारद मुनि एक बार द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और उन्होंने कुछ बात नहीं बोलते, परिभ्रमण किए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 राजमहल में। और नारद मुनि ने देखा कि एक घर में कृष्ण भगवान स्नान करते हैं, दूसरे घर में अपने पौत्रों से खेलते हैं, दूसरे घर में सांसारिक कार्य का देखभाल करते, अन्य घर में ब्राह्मणों को दान देते, और इस प्रकार भगवान कृष्णा एक एक घर में अलग अलग प्रकार के कार्य किए थे, लेकिन सब लौकिक जैसे था। तो फिर भी अलौकिक था इस प्रकार कि भगवान कृष्णा 16,108 रूप एक ही समय धारण करते हैं, और हर एक रूप में अलग व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं। शास्त्र में बताए गए हैं कि सिद्ध योगियां एक ही समय 9 रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो सब रूप तो वो आदि रूप जैसे कार्य करना बाध्य है। वे प्रकृति के नियम से इतना मुक्त नहीं है कि 9 रूप के अतिरिक्त धारण कर सकते, और सभी अन्य रूप जो आदि रूप से प्रकट होते हैं, सभी अन्य रूप तो आदि रूप के अनुसार कार्य करना बाध्य है, परंतु श्री कृष्णा एक ही बार एक ही समय 16,108 रूप धारण किए थे, और उन्होंने इनकी योगमय शक्ति से हर एक रूप के लिए एक विशाल ऐश्वर्यपूर्ण सुरम्य राजमहल, राजप्रसाद सृष्टि की, और हर एक राजप्रसाद में प्रसाद भगवान कृष्ण भिन्न भिन्न कार्य किए थे, तो वो अलौकिक है कि भगवान कृष्ण ऐसी लीला प्रकट किया। तो फिर भी क्या क्या कार्य किए थे सभी राजप्रसाद में, तो वो लौकिक जैसे था, एक साधारण संसारी व्यक्ति जैसे। दूसरे दृष्टिकोण से वो भी अलौकिक है कि श्री कृष्ण जो अतिमर्त्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान लौकिक जैसे कार्य करते, कि भगवान कृष्ण जो लोक इस भौतिक संसार के नियमों के अतीत है, व्यवहार के अतीत है, पूरा अतीत है, इस भौतिक संसार के अतीत है भगवान कृष्ण, जो इस प्रकार पूरा अलौकिक है कि श्री कृष्ण लौकिक व्यक्ति जैसे कार्य और व्यवहार करते वो अलौकिक है। क्यों कृष्ण ऐसे कहते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि इस भौतिक संसार दुखमय है और ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है असक्त अनविष्पंग पुत्र दार गृहादिशु, असक्त नहीं होना पुत्रों पत्नी गृह वो सबों से। भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है योगेश्वर, योगी योग्यांग क्या कहते हैं, जो योग्यांग संन्यासियों क्या कहते हैं, वे वैराग्य कहते हैं अनासक्त होने के लिए। योग्यांग संन्यासियों क्या कहते हैं, गृह त्याग कहते हैं, क्योंकि गृह शब्द का दूसरा नाम है संसार, और जिससे संसार से मुक्त होंगे इसलिए योग्यांग संन्यासियों गृह त्याग करते, जिससे वे अनासक्त हो सकते इस भौतिक संसार से। परंतु भगवान कृष्ण जिनका नाम योगेश्वर है अर्थात परम योगी है, योग्यांग के स्वामी है, उनका कार्य आसक्त जैसे है, साधारण लौकिक कर्मी जैसे है, कैसे संभव है? संभव है कि क्योंकि साधारण विचार से लौकिक होते हुए भी श्री कृष्ण के सभी कार्यकलापों अलौकिक है, दिव्य है। अर्थात श्री कृष्ण साधारण संसारी जैसे होते हुए भी वे भगवान है, इनका सांसारिक जीवन माया से प्रभावित नहीं है, वो इनकी लीला है। हम जो इस भौतिक संसार में पत्नी का पाणी ग्रहण करते हैं और हम दो हमारे दो ऐसे संसार में रहते हैं, वो सब क्या है? श्री कृष्ण की दिव्या लीला का अनुकरण। वास्तव में श्री कृष्ण एक ही वास्तविक स्वामी और पति है। इस भौतिक संसार में पुरुष व्यक्ति तो किसी महिला का पति होते और किसी महिला तो किसी पुरुष व्यक्ति को स्वामी जैसे मानते, परंतु वास्तव में एक ही पति है कृष्ण और एक ही पत्नी है राधा लक्ष्मी नारायण। और सब कुछ जो स्वामी स्त्री संबंध जो चलते इस भौतिक संसार में, वो सब भगवान श्री कृष्ण की दिव्या लीला का अनुकरण है। वो सब अनुकरण करने का फल होते पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायन। और कि श्री कृष्ण का संसार पूरा दिव्या है, यही सत्य वचन स्वीकार करने का फल है कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो। तो मुक्त होने के बाद क्या होता है? मुक्त का मतलब क्या है? असत्यान विश्वंग पुत्र दार गृहादिश। मुक्त का मतलब पुत्रों पौत्रों घर संसार वो सब मुक्त होने से। तो वो पहला विचार है मुक्त होने में। तो मुक्त होने के बाद क्या होते हैं? तो वे दूसरे प्रकार का पुत्रों पौत्रों घर संसार वो होते हैं। वैकुंठ जगत में भी पुत्र दार गृहादिशु होते हैं, परंतु इस भौतिक संसार में और वैकुंठ जगत में वो संसार जो चलते है उसका गुण पूर्ण पृथक है। इस भौतिक संसार में पति पत्नी संबंध स्थापित होते हैं अहम मम भाव से, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं पति हूं, ऐसे सोचने से माया का विस्तार होता है। इसलिए स्त्री शब्द है। इस स्त्री का मतलब जो विस्तार, जिनसे जिससे विस्तार होते, क्या विस्तार होते हैं? अथो गृह क्षेत्र सुताब्ध विद्ध विवाहित होने के बाद, विशेषकर के बाद केवल मैं और मेरी पत्नी वो तो नहीं है। और संसार में केवल पति और पत्नी नहीं है, गृह भी होने चाहिए, क्षेत्र कुछ जमीन भी होने चाहिए। आजकल तो नहीं है, खाली घर है, अपार्टमेंट बिल्डिंग में। लेकिन पूर्व काल में और अभी तक ग्राम्य इलाका में तो घर के साथ कम से कम थोड़ा सा थोड़ी सी जमीन होने चाहिए। तो गृह क्षेत्र, फिर बच्चे सुता सुता आप्ता आत्मीय स्वजन वित्त धन। जब तक एक पुरुष अविवाहित है तब तक ये सब गृह क्षेत्र सुताब्ध विधा का कोई प्रयोजन नहीं। वो अनासक्त हो सकते, परंतु विवाहित होने के बाद वो सब होना चाहिए। और जितने भी ये सब है किसी व्यक्ति के पास, इतने सब वो व्यक्ति को कृतकृत बोलते, सक्सेसफुल। तो इस विचार से इस भौतिक संसार के सबसे बड़ा कर्मी कौन था? कृष्ण। एक स्त्री नहीं थी, 16,108, और एक विशाल राजमहल नहीं था, जैसे वो इंग्लैंड की रानी बकिंगम पैलेस में रहते हैं, और पूरा लंदन महानगर में ऐसा कोई दूसरा सुंदर घर नहीं है, वो सब श्रेष्ठ है लंदन नगरी में। और इंग्लैंड की रानी की दो तीन और विशाल राजमहल है, एक लंदन के बाहर विंडसर कैसल, जिसमें वे ज्यादा समय रहते हैं, और दूसरा है सैंडरिंगहम, और दूसरा है स्कॉटलैंड में। ऐसे अलग अलग तीन चार शायद पांच विशाल राजमहल है रानी, इंग्लैंड की रानी। भगवान कृष्ण के 16,108 राजमहल, और सब इतना सुंदर सुरम्य था कि तुलने में बकिंगम पैलेस लैट्रीन जैसे था, पूर्ण ऐश्वर्यमय भगवान कृष्ण के सब राजमहल। और ऐसे नहीं था कि वो जैसे इंग्लैंड की रानी तो एक समय बकिंगम पैलेस में रहते, दूसरे दिन विंडसर कैसल में, फिर कुछ दिन के बाद सैंडरिंगहम में रहते हैं। भगवान कृष्ण तो हर एक राजमहल में हमेशा रहते हैं। तो इससे और बहुत बहुत और भी प्रमाण से हमें समझना चाहिए कि पूरा जगत का इतिहास में सबसे बड़ा कर्मी थे कृष्ण, सबसे बड़ा ज्ञानी कृष्ण। कैसे? क्योंकि केवल 700 श्लोक में भगवद गीता में पूरा ज्ञान संक्षिप्त रूप में मानव समाज को प्रदान किया है। वो सबसे बड़ा योगी है कृष्ण, इसका प्रमाण अपर्याप्त है। कैसे? कृष्ण तो कल्याण का दमन के इस श्लोक का विषय है, कल्याण दमन लीला। फिर उसके बाद दावानल को खाया ऐसे, और कैसे महाभयानक कंस राजा को आसाने से बिना अस्त्र से बालक कृष्ण आसाने से वध किया, कैसे अर्जुन को विश्वरूप प्रदर्शन किया। ये सब प्रमाण है कि कृष्ण सबसे बड़ा योगी है, कर्मी ज्ञानी योगी, सबसे बड़ा चोर है कृष्ण। इनका प्रसिद्ध नाम है हरि। हरि का मतलब चोर, चित्त चोर, मकान चोर और क्या। सबसे बड़ा लंपट है कृष्ण, सबसे बड़ा मित्र है कृष्ण, सुहृदम सर्वदेहिनाम। सबसे बड़ा योद्ध है कृष्ण, अकेले जरासंध के महान महान फूज कृष्ण भगवान अकेले सब आधा घंटे में सबको विनाश किया है। तो ऐसे ही यदि हम हर एक शब्द, हर एक उपाधि से विचार करेंगे, हम इस सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि कृष्ण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धुरता है कृष्ण। जरासंध का विचार में, यशोदा माई का विचार में, और क्या कहना है, हरे कृष्ण सबसे बड़ा है कृष्ण। और वो कृष्ण इस कार्तिक मास में हम विशेष स्मरण करते हैं, कैसे वो सबसे बड़ा कृष्ण यशोदामयी का प्रणय रसन, प्रेम की राशि से बाधित, वो भी श्री कृष्ण की योग माया है। जिनका स्मरण करने से योग्या घर संसार का बंधन से मुक्त हो सकते, वो भगवान अमुक्त किया है यशोदा रानी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछे अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।